आयुर्वेद के ग्रंथों में सब रोगों पर चूर्ण नामक बहुत से फार्मूलेशन मिलते हैं। उनमें से यह एक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इस फार्मूलेशन का प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से जानते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नामों पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है कि केसर, नागरमोथा, गुरसकरी, जटामासी, कुटकी, पीपर, पीपरामूल, कस्तूरी, तज, तेजपात, बड़ी इलायची, नाग केसर, गोखरू, अकरकरा, अभ्रक रस, धनिया, अनार, मिर्च, अजवाइन, तंत्रीक, इंगूर, कपूर, तुअर, तगर, सुगंध बाला, जावित्री, लजनी, पुष्कर मूल, इनका चूर्ण सब रोगों को नाशय इन सब रोगों को ख़त्म करता है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे औषधि चावल या मेडिसिनल राइस के ऊपर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। मसलन छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। कांकेर क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 10 प्रकार के ऐसे फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग विशेषकर सरगुजा क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि वे इस फार्मूले के साथ में 100 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस का प्रयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के पारंपरिक चिकित्सकों ने 200 से अधिक किस्म के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के बात करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह देश भर के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने 5000 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी और इनकी प्रयोग विधियों के बारे में बताया। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया को जल्दी ही ऑनलाइन करें। धन्यवाद।